opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 2 czerwca, minęła 21. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Pandemia odpuszcza, dziś niecałe 700 zakażeń, od niedzieli dalsze luzowanie obostrzeń. Sławomir Nowak ma wrócić do aresztu, zdecydował sąd apelacyjny. Może wyjść warunkowo, jeśli wpłaci 1 000 000 złotych kaucji. Prezydent Czech Miloš Zeman jest niezdolny do sprawowania swojej funkcji, tak uznała Komisja Czeskiego Senatu. 664 zakażenia koronawirusem potwierdził dziś resort zdrowia. Zmarło 128 osób. Poprawę sytuacji epidemicznej najlepiej widać po spadku liczby osób z COVID-19 w szpitalach, mówi minister Adam Niedzielski. Pandemia, można powiedzieć, odpuszcza we wszystkich obszarach. W tej chwili ostatni tydzień to jest spadek hospitalizacji rzędu 5 000 łóżek, ale w poprzednich tygodniach ten spadek liczby hospitalizacji był nawet rzędu 8 000. A od niedzieli dalsze luzowanie obostrzeń. W weselach będzie mogło wziąć udział 150 osób. Do limitu nie będą wliczani zaszczepieni. Otwarte będą także sale zabaw dla dzieci. Można będzie też organizować targi, konferencje i wystawy z limitem 1 osoba na 15 metrów kwadratowych. 10 programów zapisanych w Polskim Ładzie na 100 dni. Taki cel stawia przed sobą rząd. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w tym czasie przygotowane i przeprowadzone zostaną projekty dotyczące takich obszarów jak podatki, zdrowie czy inwestycje. Projekty, którymi rząd zajmie się w pierwszej kolejności, to podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł, emerytura bez podatku do 2 500 zł, zniesienie limitów do lekarzy specjalistów, opracowanie harmonogramu zwiększenia nakładów na służbę zdrowia oraz program zakupu mieszkania bez wkładu własnego. W tym czasie opracowane zostaną także programy inwestycyjne, program rodzinnego kapitału opiekuńczego, rozwiązania zakładające skrócenie łańcucha dostaw czy dopłaty do paliwa rolniczego, mówił premier Mateusz Morawiecki. Polski Ład jest tą wielką dźwignią polskiego rozwoju. A my poprzez te 10 punktów na 100 dni od dzisiaj, czyli do połowy września najpóźniej, pokazujemy konkret, pokazujemy i potwierdzamy naszą wiarygodność. Premier podkreślił, że chodzi o to, żeby polska klasa średnia jak najwięcej zarabiała. Mateusz Morawiecki poinformował, że po maju nadwyżka w budżecie wyniosła ponad 9 miliardów złotych. Świadczy to, zdaniem premiera, o zdrowiu finansów publicznych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Sąd apelacyjny w Warszawie zdecydował, że były minister Sławomir Nowak ma wrócić do aresztu tymczasowego. Stanie się tak, jeśli do 18 czerwca nie wpłaci 1 000 000 złotych poręczenia majątkowego. Sędzia Dorota Radlińska zwracała uwagę, że podejrzany stosuje się do środków zapobiegawczych. Mając na uwadze fakt, że podejrzany obecnie przebywa na wolności, stosuje się do nałożonego na niego dozoru policji, co zostało ustalone przez tutejszy sąd. Jak też nie stwierdzono, aby w jakikolwiek sposób próbował wpłynąć na prowadzone postępowanie przygotowawcze, w ocenie sądu apelacyjnego zasadnym było wstrzymanie wykonania postanowienia w zakresie zastosowania tymczasowego aresztowania do dnia, w którym ekspiruje termin złożenia przez podejrzanego kwoty poręczenia majątkowego. Dla prokuratora Jana Drelewskiego decyzja sądu nie jest satysfakcjonująca. Sąd zastosował tak zwany areszt warunkowy. To znaczy, że w przypadku wpłaty w zakreślonym terminie kwoty poręczenia będą stosowane środki wolnościowe, a nie tymczasowe aresztowanie. A my uważamy, że prawidłowy tok postępowania może być zabezpieczony tylko i wyłącznie na tym etapie przez środki izolacyjne. Mam zamiar zaskarżyć dzisiejsze orzeczenie sądu apelacyjnego do tego samego sądu, tylko w poszerzonym składzie. Były minister transportu Sławomir Nowak jest podejrzany o korupcję w związku z przetargami drogowymi na Ukrainie. Przebywał w areszcie od lipca ubiegłego roku do kwietnia tego roku. Miloš Zeman jest niezdolny do sprawowania funkcji prezydenta, tak uznała Komisja Spraw Zagranicznych, Obrony i Bezpieczeństwa czeskiego Senatu. Zdaniem senatorów działania Zemana zagrażają bezpieczeństwu państwa. Przewodniczący senackiej komisji Paweł Fischer przekazał, że uchwałę w tej sprawie podjęto na podstawie publicznych wypowiedzi Milosza Zemana dotyczących m.in. wybuchów w składzie amunicji we Wrbieticach. Nasz porządek konstytucyjny nie wystarcza prezydentowi, który jest zdezorientowany, niewłaściwie cytuje konstytucję, nie pamięta, że nie jest zwierzchnikiem policji i interpretuje rzeczywistość, mieszając skutek z przyczyną. W przyszłym tygodniu czeski Senat ma zająć się wnioskiem o usunięcie prezydenta z urzędu. Jeśli wniosek zostanie przegłosowany, zajmie się nim następnie Izba Poselska. Rzecznik prezydenta Jiří Owčáček uznał inicjatywę senatorów za atak na konstytucję, wolność i demokrację. To zorganizowana próba zamachu stanu w początkowej fazie. Powinny się nią zająć organy ścigania, napisał na Twitterze. Wojciech Stobba, Polskie Radio Praga. Teraz w Trójce czas na sport. Norbert Michalak. Kolejna porażka polskich siatkarek. Tym razem we włoskim Rimini Polki przegrały z Dominikaną 1-3 w meczu 6. kolejki Ligi Narodów. To już 4. porażka w turnieju podopiecznych Jacka Nawrockiego, które po 3-dniowej przerwie w niedzielę zagrają z Kanadą. Jakub Bednaruk wraca do Radomia. Został on nowym trenerem siatkarzy Czarnych Radom. 44-letni szkoleniowiec w przeszłości był zawodnikiem radomskiego klubu, z którym zdobył Puchar Polski. Jako szkoleniowiec Jakub Bednaruk był drugim trenerem reprezentacji Polski. Prowadził też AZS Politechnikę Warszawa, Chemik Bydgoszcz i MKS Będzin. Bez zmian w ostatecznym składzie piłkarskiej reprezentacji Polski na zbliżające się Mistrzostwa Europy. Trener Paulo Sousa powołał 26 piłkarzy, których nazwiska były już ogłoszone w połowie maja. Ale teraz polski sztab szkoleniowy musiał przesłać do UEFA ostateczną listę. Biało-czerwoni przygotowują się na zgrupowaniu w wielkopolskiej Opalenicy. Polska kadra ma już za sobą jeden towarzyski mecz. Wczoraj we Wrocławiu Polacy zremisowali z Rosją 1-1. Kolejne spotkanie, które będzie ostatnim sprawdzianem przed Euro, 8 czerwca w Poznaniu z Islandią. Tymczasem u naszych rywali, a dokładnie u Hiszpanów, okrojony skład tylko 24 piłkarzy powołał trener reprezentacji Hiszpanii Luis Enrique, choć z uwagi na pandemię przepisy UEFA dopuszczają udział 26 graczy. Hiszpania jest jedyną z 24-osobową kadrą. Ostateczna lista jest zgodna z tą, jaką selekcjoner Hiszpanów ogłosił już 24 maja. Nie ma na niej żadnego piłkarza Realu Madryt. Powołania nie otrzymał m.in. trapiony kontuzjami kapitan reprezentacji Sergio Ramos. Dobre wiadomości ze Szwecji. Podczas mityngu w Göteborgu Katarzyna Furmanek wygrała konkurs rzutu młotem. Walcząca o kwalifikację olimpijską Polka uzyskała wynik 70-27. Druga w pchnięciu kulą była mistrzyni Europy Paulina Guba. Na sportowo znów słyszymy się kilka minut po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą zachmurzenie małe i umiarkowane, nad ranem od 6 do 12 stopni. Jutro pogodnie, tylko na Suwalszczyźnie i Podlasiu wystąpią słabe opady deszczu, a termometry pokażą maksymalnie od 19 stopni w Suwałkach i Rzeszowie, 21 w centrum, do 24 w Lublinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Znamy już 10 kandydatów do tytułu Nieprzeciętny 2021 w plebiscycie radiowej czwórki. Teraz czekamy na Państwa głosy. Zapraszamy na stronę czwórka.polskieradio.pl. Tam poznają Państwo naszych nieprzeciętnych. Głosować można do 13 czerwca. Dla głosujących mamy nagrody. Cyfrowe radioodbiorniki z systemem DAB+. Plebiscyt Nieprzeciętni 2021. Więcej informacji na czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Sportowe emocje w czasie mistrzostw. To są, Barbara, takie chwile, no nie do przecenienia po prostu. Tak? A MediaExpert przecenił. Laptopy przecenił, smartfony, telewizory, ekspresy do kawy przecenił. Mistrzowskie przeceny w MediaExpert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A32. Teraz taniej o 250 zł. Telewizor Philips 58 cali. Teraz za jedyne 1990. Taniej o 500 zł. Wszyscy razem w MediaExpert. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Krawcowej. Dzień dobry, chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin, zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z biotyną. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Polski Ekspres. Już prawie 10 minut po godzinie 21:00. To jest chyba najlepsza pora, abyśmy odjechali Polskim Ekspresem. W tym samym składzie co tydzień temu. Grażyna Oczkowska i Michał Grabkowski.

kaliber 44. My 63 minut, drodzy Państwo, dzisiaj nie mamy, ale mamy jeszcze dokładnie 45 minut dookoła anteny radiowej i postanowimy to dobrze wykorzystać. Tomasz Żonda jeszcze chwilę poza radiem, ale dzisiaj, kiedy przypinałem rower na Myśliwieckiej, ptaki na drzewie zaśpiewały mi, że za tydzień o tej porze powinien już być przed radiowym mikrofonem. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli Państwo mieliby o tej porze napisać do mnie parę słów, no to bardzo proszę, michał.grabkowski@polskieradio.pl. A jeżeli Państwo mieliby ochotę o tej porze zajrzeć na media społecznościowe, na portal, który nazywa się Facebook, to tam wpisujemy, gdzie Grabek mówi dzień dobry i wszystko będzie jasne. Thank you. cyklu des visages écaves, pensant d'une vie d'esclave, des journées sans joie, des âmes sans foi, des soucis sans roi, des pays sans voix, des journées sans joie, des âmes sans foi, des soucis sans roi, des pays sans voix. Les enfants derrière les vieux, au regard de méfiance, dans la boue traînent en silence. Tout ce qui a souffert, comme vécu comme un ver, cherche contre sa misère un remède pas trop cher. Si on disait je désolé, et ma scie tant de fois foulée, une vieille larme rebelle, blanchit l'insulte au réveil, des journées sans joie, des âmes sans foi, des sujets sans roi, des peuples sans voix, des journées sans joie, des âmes sans foi, des sujets sans roi, des peuples sans voix. Des journées sans joie, des âmes sans foi, des sujets sans roi, des peuples sans voix. Des journées sans joie, des âmes sans foi, des sujets sans roi, des peuples sans voix. Des journées sans joie, des âmes sans foi, des sujets sans roi, des peuples sans voix, voix, voix, voix. Zawsze uważałem się za wielkiego fana zespołu WW, jednak ostatni tydzień okazał się dla mnie sporym zaskoczeniem, bowiem po przeczytaniu wielkiej publikacji na temat tego zespołu okazało się, że mam spory brak. Jest to rok 1998 i album UF. Uf, zupełnie inny niż albumy, które tworzył wcześniej i później Wojciech Waglewski ze swoimi muzykami. Nadrobiłem oczywiście tę zaległość, no i tak pomyślałem, że dzisiaj nie może zabraknąć tego właśnie wydawnictwa. Dwa w jednym, tak ta płyta się rozpoczyna. A państwo meldują się, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Pan Marek pisze z dużego samochodu, natomiast pan Michał pisze z dużej trasy, czyli odezwali się kierowcy. Pan Michał pisze z trasy Mysłowice, Gdynia, Mysłowice. No to rzeczywiście dużo kilometrów jest. Aha, i jeszcze wierni słuchacze z Olsztyna meldują, że wracali bardzo szybkim krokiem z wieczornego spaceru, żeby zdążyć na audycję pana redaktora, pisze pani Magdalena. I partner Darek. Bardzo to jest miłe i myślę, że wszyscy zgodzimy się, nie widzę, żeby ktoś coś miał przeciwko, że grupy WW nigdy nie za wiele. Dziś

obandażowany, ale jestem przy radiu. Bardzo to miło. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Mogą Państwo pisać. Jest też Facebook, gdzie Grabek mówi dzień dobry. A to jest audycja Polski Ekspres, która pojawia się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w każdą środę o godzinie 21. No i z tego, co mi Państwo piszą, Kaliber 44 tak, WW tak, bardzo. No to zobaczymy, co Państwo powiedzą na spotkanie z kolejną artystką. Samotny tata szuka samotnej mamy. Także tak, taki świat i taka sytuacja. Kartka na drzewie, kartka na wietrze. Samotny tata, zimne powietrze. Internet zawodzi, może uda się tak. Zostawiam adres, zostawiam znak. Mimo innych ważnych spraw, samotny tata, @michał.com. Jestem, czekam, pisz lub dzwoń. Nie szukam lali z portali, szukam mamy dla Ali, samotnej. Samotny tata, zimne powietrze. Internet zawodzi, może uda się tak. Zostawiam adres, zostawiam znak. Mimo innych ważnych spraw, samotny tata, @michał.com. Jestem, czekam, pisz lub dzwon. Szukam lali z portali, szukam mamy dla Ali, samotnej jak ja, lala. Nie szukam lali z portali, szukam mamy dla Ali, samotnej jak ja, lala. Przyjdź, połóż mi ręce na twarzy, przyjdź. Połóż usta na powiekach, wiem, to się raczej nie zdarzy, ale jestem, czekam. Przyjdź, połóż mi ręce na twarzy, przyjdź. Połóż usta na powiekach, wiem, to się raczej nie zdarzy, ale jestem, czekam. Nie szukam lali z portali, szukam mamy dla Ali, samotnej. No i okazuje się, z tego co podpatruję, że Maria Peszek też. Maria Peszek też. To był rok 2016, album Karabin. I albo teraz jestem w błędzie, albo mam rację, ale jeżeli jestem w błędzie, szanowni państwo, to proszę mnie poprawić od razu. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Ale wydaje mi się, że od 2016 roku zbyt dużo od artystki nie dostaliśmy, prawda? To był bardzo ważny moment, kiedy ta płyta się ukazała, bo to płyta kontrowersyjna, z mocnymi tekstami, no ale do tego stylu przyzwyczaiła nas artystka. Samotny tata, chyba mój ulubiony utwór z tej właśnie płyty. 22 minuty pozostały do godziny 22. Tak jak dzisiaj na Facebooku napisałem, że płyty, które wybrałem dla Państwa na wieczorne spotkanie, pochodzą z zupełnie różnej półki niż ta, z której sięgałem tydzień temu. No ale jest jeden wspólny mianownik i tym mianownikiem jest ona. Kiedy dotyka klawiszy, no to czar zaczyna działać. Tutaj gościnnie u Meli Koteluk. Thank you. jak wirwa estetycznej rzeki. Utwór zatytułowany jest Odprowadź, Melako Teluk, piano version, i tutaj Hania Rani. Oj, jak ona dotyka tych klawiszy. Państwo niesamowicie aktywni są dzisiaj. Ja pozwolę sobie jeszcze zacytować część tych wiadomości, które tutaj dochodzą na michał.grabkowski@polskieradio.pl. Panie Michale, no i tutaj miłe słowa, nie będę czytał, bo się zaczerwienię. W środę o tej porze kończę Orlika i wracając do domu słucham zawsze pana audycji. Proszę o pozdrowienia dla zapalonych orlikowców Starchał Wielkich. No to pozdrawiam bardzo serdecznie. Pani Krystyna tutaj z Brudna pisze, melduje, że słucham zamiast Polskiego Ekspresu. Mogłaby być Polska Ciuchcia czy Polski TLK. Dwugodzinna audycja. No, mogłaby dziś być dwugodzinna audycja, bo strasznie szybko czas płynie, tak jak pisze pani Aleksandra. Dobry wieczór, WW mało ostatnio w radiu, a rapowe rytmy zabieram na jutrzejsze wyczyny rowerowe. Zdaję sobie sprawę, że też jest korespondencja na Facebooku, ale proszę pozwolić mi zajrzeć na ten portal po zakończeniu audycji. No bo, drodzy państwo, ja tych utworów słucham razem z państwem. Zbliżamy się do końca naszego występu. Zagramy wam coś, co znajdzie się na najnowszym płycie. Miastem ciemno i wstać nie mogę. Naciągam głębi kołdrę. Znikam, kulę się w sobie. O wietrze gęste i lepkie. Wilgoć osiada na twarzach. Ptak smętnie siedzi na drzewie. Pióra wygładza. Poranek przechodzi w południe. Bezwładnie mijają godziny. Czasem zabrzęczy mucha w sidłach pajęczyny, a słońce wysoko, wysoko świeci pilotom w oczy. Ogrzewa niestrudzenie zimne niebieskie przestrzenie. Czekam na wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. Wstanę wtedy na raz ze słońcem twarzą w twarz. Czekam na wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. Wstanę wtedy na raz ze słońcem. Toną w ślepych kałużach. Przez okno patrzę znużona. Z tęsknotą myślę o burzy. A słońce wysoko, wysoko świeci pilotom w oczy. Ogrzewa dyskrucenie przestrzenie. Czekam na wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. Stanę w Ja myślę, że każdy artysta w swojej karierze prędzej czy później chciałby zagrać koncert z cyklu MTV Unplugged. No jak ja bym był artystą, na pewno chciałbym to zrobić. Ostatnio udało to się Natalii Przybysz. No i proszę bardzo, jak zinterpretowała piosenkę z repertuaru wiadomo jakiego zespołu. 9 minut pozostało do godziny 22. Po 22 klub Trójki, a my dziękujemy serdecznie za dzisiejsze spotkanie w Polskim Ekspresie. Grażyna Oczkowska zza konsolety i mówiący te słowa Michał Grabkowski. I jeszcze chciałbym Państwu przypomnieć, że pojutrze wychodzi niesamowita płyta. Mówiłem już o tym dwukrotnie w audycji Jazz and Bass w sobotę o 4 rano. Album będzie zatytułowany Wodecki 70, na którym to znajdą się interpretacje współczesne piosenek mistrza oraz jego wykonania swoich wspaniałych songów. Na płycie między innymi dzisiejszy jubilat Henryk Miśkiewicz, który kończy 70 lat. Ballada o nieznajomych. I w ten sposób Państwa dzisiaj zostawię. Dziękuję. Thank you.